আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বয়ান করতে হ্যায়, ইন্নাল হাদিয়াস সালিহ ওয়াস সামতাস সালিহ ওয়াল ইক্তিসাদ জুজউন মিন 25 জুজআন মিনান নুবুওয়া। আচ্ছি খসলত ইখতিয়ার করনা, হিদায়াত কো ইখতিয়ার করনা, মিয়ানা রবি কো ইখতিয়ার করনা, ইয়ে নবুওয়ত কা 25বাঁ হিসসা হ্যায়। কিয়ামত কে দিন صاحب اخلاق کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامة احاسنکم اخلاقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے قریب سب سے وہ ہوگا، سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا۔ اور سب سے برا شخص قیامت کے دن وہ ہوگا اور سب سے دور وہ ہوگا جس کا اخلاق برا ہوگا۔ اور اس برائی کی تفصیل بیان کی، فرمایا، الثرثارون المتفیہقون ای المتکبرین المتشدقون۔ برے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے بغیر اپنی زبان کو چلاتا ہی جائے۔ المتفیہقون تکبر کرنے والے، المتشدقون جو لوگوں پہ رعب جمانے کے لیے اپنی گالوں کو پھلا پھلا کے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔